insanlar aşkı yalanlarında. Şimdi hiç umut kalmadı aslında. Ama yine de bekliyorum bir umut varsa. Yeniden yaşama tutunsam ne fark eder? İçimde varken bu denli bu keder. Unutma her zaman terk ederler. Hoşça kal diyenler geri dönmezler. Düşünmekten yoruldum artık. Ruhum fazlasıyla yaraldı. Acı çektim ve umrunda değildi bu. Eskiden olsa sen hep yanımdaydın. Düşüyorum güzelim, ellerimi tutma. Sarhoşum zaten senin aşkında. Hayat elimden her şeyi alıp gitti ama yine de bir umut beklerim seni burada. Ama sen asla dönmeyeceksin geriye. Belki de öldüm güzelim ruhumdan. Keşke zamanı geri alabilsem. Seni her şeyden çok sevebilsem. Hayatımı yeniden gülümseyebilsem. Ama canım nasıl acıyor bir bilsem. Her şey o kadar anlamsız ki. Sen gittiğinden beri dünyamda bir tek sen vardın aslında. Benim karanlık dünyamda. Ben unutamadım. Beceremiyorum. Olmuyor. Tekrar hayata döndürebilmek için geçmişe bile gittim. Kendi hayatımı fena etmeye yüze aldım. Olmadı, beceremedim. Geri dön. Senin için geri geldim demeyi gerçekten çok isterdim. Sen bana söyleyeceğim. Düşündüm ki eğer hatıralarımın olmazsa gerçekten ölür. O yüzden ben. Ben bugün de yaşadım. Ножкой пестрая постою. Ножкой окно не так стеня. Ножкой я сторона знаю. Юбай вида вода. Я тиран, на что она не бит. Я тиран, я тя, что плари. Хатын нечем, я тебя и хорит. Хатын нечем, что тебя и хордит. Я тиран, на что она не бит. Я тиран, на тебя, что плорит. Хатын нечем, я тебя и хорит. Хатын нечем, что тебя и хордит.